Hasbelkader Sitesi. Yazan ve yöneten Nisan Kumru. Bu bölümde oynayanlar Ahmet Fadıl, Hüseyin Goncagül, Ümit Kaplan, Nisan Kumru, Volkan Yürük, Haldun Dursunoğlu, Sevde Kılıç, Meryem Bilgin, Esra Elönü, Abidin Özkan, Didem Özbir, Halit Öztürk. Asansör 2'de bir bozuluyor Husumet Bey. Yolun kalan kısmını katırlarla mı gideceğiz? Bakılacak. Oraya kaynamayalım lütfen. Sizin tasarruf olsun diye taktırdığınız harekete duyarlı lambalar bizi görmüyor. Biz geçtikten sonra yanıyor hep nedense Husumet Bey. Siz de biraz yavaş geçin öyleyse efendim. Hızlı geçtiğimizde bizi adamdan saymayacak mı yani? Tamam, halledilecek. Kaplumbağa hızıyla mı geçelim? Teker teker gelin ulen! Pardon buyurun. Sizi dinliyorum. Tek tek soralım lütfen. Husumet amca neden o yuvarlığa? Havuz ne zaman yaptırılacak? Yapılacak, yapılacak. En kısa zamanda yapılacak. Lütfen danışmadan sıra alalım. Buyurun Fulhi Bey, numaranı. Aa, ilk numarayı ben mi aldım? Ne güzel, ilk sıra benim ha. Hayır, bir tek siz tenezzül edip numara aldınız. Sağ olun yani. Anlaştığınız fırının pideleri bir garip. 2-3 tane susam ya var ya yok. Siz burada uyuyun, adamlar malzemeden çalıyor Husumet Bey. Olayda ihmali bulunanlar en kısa zamanda adalet önüne çıkarılacak, merak etmeyin. Her şeyi araştıracağım. Ben şeffaf bir yöneticiyim. Telefonumu veriyorum. Yazın 0500. Ama efendim verdiğiniz numara benim cebim numarasıydı. Sen benim sekreterim değil misin oğlum? Evet ama... Herkes beni arayacak Husumet Bey. İşine bak işine. Evet lütfen sıra numarası alalım. Şikayet için numara alalım. Yerleri neyle temizliyorsunuz Allah aşkına? Kayıp düşüyoruz her seferinde. Olay araştırılarak suçlular en kısa zamanda... Kullandığınız temizlik malzemesi muz kabuğu katkılı mayo. Geçen gün kızım kaydı düştü. Az kalsın ölüp gidecekti gül gibi kız. Olayda ihmali bulunanların en şiddetli cezaya çarptırılmaları için elimden geleni yapacağım, merak etmeyin. Hatta sanıklara olay yerinde tatbikat bile yaptıracağım. O tuttuğunuz sahur dolmuşası bir değişik çalıyor zaten. Afrika yerlileri geliyor sanıyoruz ya. Bazen de evde kaydettiği sesi dinleterek playback yapıyor. Bu sitede herkes malzemeden çalıyor. İlgileneceğim. Benim maaşa bir yıldır zam gelmedi Husumet Bey. Şimdi biraz sıkıntı var imdat. Neydi o? Nakit sıkıntımız var biraz. Kapıdaki köpekle hala aynı maaşı alıyoruz efendim. Market alışverişine ne zaman gideceğiz Husumet Bey? Vay, sen de mi Brutus? Niye şaşırdınız Husumet Bey? Bugün şikayet günü değil mi? Buzdolabın içi tam takır. Tamam, sonra gideriz Hüsnü Hanım. Hem teessüf ederim, evden niye iş getiriyorsun? La uşağım, güler yüzlü hizmet değilsiniz la, güler yüzlü personelimiz değilsiniz la. Ne zaman baksam somurtaysınız ya. Oraya kaynamayalım lütfen. Bu sitede neden bu kadar girip duruyor Husumet amca? Ne bu ya? Yönetici ofisi değil, Husumet Bey dert dinliyor köşesi. Millette ne dert varmış değil mi efendim? Müdür Bey dert dinler, bugün maruzat durumları yani. Efendim diyorum ki herkes derdini aktardı, ben de aktarsam. Çayımız az kaldı, ayrıca kuşburnu muşburnu, ıhlamur mıhlamur, ada çayı mada çayı, oralet moralet alsak biraz. Tamam, M ile başlayanlar hariç diğer dediklerini alabilirsin. M ile başlayanlar? Rıza, Çaykovski Rıza. Muşburnu, mıhlamur, mada çayı, moralet kalsın. Onları alma diyorum yani. Boşuna masraf etme yani. Çayı al, mayrafta kalsın yani. Ayrıca... Buyurun Husumet Bey. Kapıdaki çalmadan giriniz yazısını sök. Onun yerine tekrar kapıyı vurmadan girmeyiniz yazısını da asayım mı? Halkla birebir iletişim kampanyası işe yaramıyor demek ki. Battalı çağır, yeni bir yazı yazacağım, onu da alsın. Bundan sonra şikayetleri telefonla alacağız. Site sakinleri... Şikayetlerini 24 saat telefonla yönetime bildirebilecek. Telefonlara kim bakacak? Tabii ki sen. Sen aynı zamanda benim sekreterim değil misin? 24 saat. Ama ben çaycı Çaykovski Rıza'yım. Çağrı merkezci telesekreter Rıza değilim ki efendim. Oğlum akşam olunca sen de başkaları gibi yaparsın. Nasıl? Telefonu faksa alırsın. Millet çok gergin Husumet Beyciğim. Evet, bana karşı. Buldukları ilk otoriteye karşı. Bu gergin havayı yumuşatmalıyız biraz. Bu kara bulutları kaldırmalıyız arada. Neler yapabiliriz bilmiyorum. Ramazan ayındayız. Ramazan'ın nimetlerinden faydalanalım. Mesela site yönetimi olarak bir iftar yemeği verebiliriz diyorum. Evet, aslında iyi fikir. Muhabbet artar Muhabbettin Bey. Diyorum ki yemekten sonra da bir program sunalım. Ne yapabiliriz ki? Şimdi aklıma gelmiyor ama... Hacivat Karagöz oynatabiliriz mesela. Kim yapacak onu? Nerede bizde öyle eleman? Sen yeter ki bir he de bak ne cevherler çıkar. Peki. He. Buyurun Muhabbettin abi. Beni çağırtmışsınız. Gel bakalım Karagöz'üm. Anlayamadım abi. Bundan sonra Karagöz'sün sen. Eskiden okulda filan müsamerelerde oynadın mı? Bir oyunda küçük Ali'yi Vay, oynadım. Vay referansların iyi. Tamam işe alındı. Ama iki cümlelik bir rolüm vardı. Uzun rol kısa rol yoktur. İyi oyuncu kötü oyuncu vardır. Sende var bir şeyler. Senden o elektriği alıyorum. O akımı, o gözlerindeki sanatsal parıltıyı sezinlemiyor değilim. Yani sezinliyorum. Abi hiç tecrübem yok. Aslında ne yapacağını bir anlayabilsem... Hacivat Karagöz neden öldürüldü filmini çekeceksen... ...hatırlatayım o film çekildi. Biz Hacivat Karagöz neden gülmekten öldürdüğü çekeceğiz. Hatta çekmeyeceğiz, sahneleyeceğiz. Meşhur olmak istemiyor muydun oğlum? İşte sana fırsat. Abi ben dizilerde, filmlerde rol almak istiyorum abi. Ne biliyorsun? Belki davete basın mensupları falan da gelir. Husumet Bey yaptığı işleri reklam etmeyi sever bilirsin. Belki çağırır bir kısım medyadan bir kısım birilerini... ...yakalar bir kamera, bir objektif seni. Yok abi. Onların kameraları, objektifleri... ...sanatı, sanatçıyı değil. Erkeklerden ayrı oturan kadınlar varsa onları arar. Evet Hacı Cavcav nasılsın bakalım? Benim ben Muhabbettin abi Çaykovski Rıza. Bundan sonra Hacı Cavcav Rıza'sın tamam mı? TL'den sıfır atmak bile kolaydır. İsimden lakap atmak o kadar kolay değil Muhabbettin abi. Hiç tiyatro yaptın mı Rıza? Tiyatro mu oynayacağız? Henüz iş görüşmesi yapıyoruz oğlum. Bakacağız, deneyeceğiz. Sahada çalışmanı bir göreceğiz. Baktık olmadı, yapamıyorsun. Olmadığını nasıl anlayacağım abi? Sen hiç iş görüşmesine gitmedin mi çocuğum? Gittim. Peki gittiğin yerlerde sana hiç oldu biz sizi ararız zaten bizde numaranız var demediler mi? Ha, o halkla ilişkiler işi o yüzden olmadı ya. Ben de 5 yıldır cevap bekliyorum ya. Abi ben bu işin alasını yaparım ya. Babam engellemeseydi devlet tiyatrolarında mevsimlik oyuncu olacaktım. Baban yeteneğinin olmadığını mı düşündü? Hayır, aksine yeteneğimi o da gördü. Ama bana adam mı olacaksın tiyatrocu mu dedi. Ben de adam olacağım dedim. Çaycı Adem Usta'nın yanına verdi. Esnaf çay ocağında kariyer yaparak bugünlere geldim işte. Yurdum insanında bir oyunculuk damarı mutlak var. Doğuştan aktör doğuyoruz mesela. Biliyordum Rıza. Sen de doğuştan bir oyunculuk yetisi olduğunu biliyordum. O gözlerindeki engellenememiş sanat ışığını görüyordum. Sadece Anadolu'nun tozlu yollarının tozunu yutmamış dedim bu adam. Sahne tozu da yutmuş. O gözlerindeki parıltıdan anladım bunu. Abi ben şimdi hacivat mı olacağım? Evet Rıza. Yarın vereceğimiz Hasbelkader sitesi iftarında özel bir eğlence programı yapıyoruz. Orada sahne alacaksınız. Yarın mı? İyi de oyunu ne zaman ezberleyeceğiz? Süre yetmez ki abi. Sanat azizim Rıza, sanat. Sanat aşkı insana neler yaptırır. Ne zorlukları göğüsleterek kısa sürede aştırır. Hem belki kameralarda gelecek, televizyonda gösterileceksiniz. Onlar da benim gibi gözlerinizdeki bu engellenememiş sanat parıltısını keşfederse... ...kenterler, dormenler sizi kapışacaktır Rıza. Vallahi kameralar böyle davetlere iftarda üzüm yemek için değil... Bağcıların ağzına mikrofon sokmak için geldiler ama hadi bakalım. Seçici Sanat Kurulu hazır mı? Ben hazırım. Şahsen bizzat kendim. Ben... Ben dünden hazırım. Ay, aynı star yarışmalarındaki o jüriler gibiyiz ya. Çok heyecanlı. Evet. Hacivat Karagöz star başlasın. Rıza! Geldim Husumet Bey, geldim. Muhammedin abi, ya sana demiştim ya, bu elbiseyle çıkarsam herkes güler demiştim ya. İyi ya Rıza, millet gülsün diye yapmıyor musunuz siz bu oyunu zaten? Abi ne olur, Hacivat bana uygun bir rol değil ya, ben Karagöz olayım abi ya. Uygun rol yoktur Rıza'cığım. Küçük uygun oyuncu vardır, büyük uygun oyuncu vardır. Senin sesin Karagöz'e göre ince kaçıyor. Hadi bakalım Rıza. Bırak sanatsal tartışmaları da oyununu görelim, oyununu. Peki o zaman. Yar bana bir eğlence medet. Yar bana bir eğlence aman. Ah efendim, demem o deme değil. Çıktım buraya bir dost bulmaya. Geldik sonuca. Kim gitsin? Şimdi kara gözümüz hazır. Battal gitsin diyemeyeceğimize göre hacivatlardan birinin gitmesini isteyeceğiz. İmdat mı Rıza mı? İmdat mı Rıza mı? Canım, bu oyunda iki tane hacivat oluversin. Müsahipzade Celal sahnesine çıkmıyorlar ki. Kırmayalım kimsenin gönlünü. Söndürmeyelim içlerindeki sanat ateşini. Olur mu Nurettin amca? Basın da davet edeceğiz. Topa tutarlar bizi vallahi, asabın kulağına giderse. Neden olmasın efendiler? Fatma Girik erkek olan Hamlet'i oynamadı mı? Bence Rıza'nın biraz çalışması lazım. Ne demişler? Çalışınca olur. Muhabbettin Bey. Çok zor bir seçim. Sanat kariyerimde hiç böyle zorlanmamıştım. Bu kadar da zorlanma Muhabbettin abi. Araba pazarında gördüğümüz arabayı alırsak sana, yürümek zorunda kalmadan gider gelirsin gideceğin yerlere. Bence kapalı oylama yapalım. Tamam, galiba bu en doğru olan. Evet, saygıdeğer jüri üyeleri, sahne üstü sanatımızın değerli sanatçıları, Kim Gitsin bölümümüzde kapalı zarf usulü yapılan oylamanın sonuçlarını açıklıyorum. Karagöz'ü battal oynasın, Hacivat'ı imdat. Hey yaşasın, bize kutlarım. Ben de seni kutlarım. Rıza da gitsin. Evet, hemen çalışmalara başlayalım o zaman. Rıza, biz seni ararız yavrum, numaran bizde kayıtlı. Önemli olsa olan katılmaktır zaten. Jürinin kararına saygılıyım ama izninizle tenezzül buyurup beni dinleme nezaketini gösterirseniz birkaç sözüm olacak. Tamam, ama duygusal triplere girip jüri üyelerini etkilemeye çalışmak yok. Karar verildi, ok yaydan çıktı, mermi namludan fırladı, kurşun tabancadan huruç etti çünkü. Saygıdeğer abilerim ve ablalarım, hayat damarlarının hepsi sağlam olan, kalbi sanat için atan bir insanım bizzat kendim. Zaman zaman size karşı elimde olmayarak sert davranmış olabilirim. Ama unutmayın ki bir minibüsçü atasözünde de dendiği gibi, asiliğim ruhumdaki inceliği gizlemek için olabilir. Bugün çaycılık alanında bir kariyer yaptıysam, bu henüz toplumun benim sanata getirdiğim bakış açısına hazır olmayışından ileri gelmektedir. Kısa keselim Rıza, kısa. Aydın dolaylarından olsun. Sözlerimi Hulusi Seven'den alınan bir Erzurum türküsüyle tamamlamak istiyorum. Ela gözlüm ben bu elden gidersem. Mavi tek olmadı. Bir de turkuazı mı deneyeyim? Yoksa sarı gömleği mi giysem? Ha, ayakkabı. Ha, bunun altında beyaz ayakkabı giymem lazım. Ama beyaz ayakkabı biraz sıkıyordu. Ne oldu? Defileye mi hazırlanıyorsun? Suhi, bilmiyormuş gibi konuşma. Yarın akşam iftar daveti var site lokalinde. Biliyorum. Yarın akşama doğru çıkar gideriz hep beraber. Kuzey Irak'a askeri sevkiyat değil ki Badire. Altı üstü iftar daveti. Elbise yemeyeceğiz. Yemek yiyeceğiz. Ayol, bu sarı gömlek ütüsüz. Beyaz ceketimi denesem? Suhi dur, yatma, daha senin giyeceklerini seçeceğiz. Ben her şeye razıyım Badire. Giyim mağazandan seçeceğin her elbiseye razıyım. Sana uysun diye palto kaban bile giyerim. Yeter ki beni rahat bırak. Sahura zamanında kalkabilmek istiyorum. Ama smoking giymem. Ne yaparsan yap bana smoking giydiremezsin. Çünkü iftar davetine gidiyoruz. Kuğu Gölü balesine değil. Smoking değil de kahverengi çizgili takımını mı giysen acaba? Çünkü ben beyaz ayakkabı giyeceğim de. Ben uyudum bile Badire. Kendimi kaybettim, hükümsüzüm. Duymam seni. Ay bu elbiselerin hiçbiri olmayacak. Ben en iyisi yeni elbise siparişi vereyim. Olmaz. Giyim mağazanın tekstil fabrikasını çevirmene asla izin vermem. Demek ki kendini kaybetmemişsin. Hala uyanıksın. Nisan Kumru yazdı ve yönetti. Ahmet Fadıl, Hüseyin Goncagül, Ümit Kaplan, Nisan Kumru, Volkan Yürük, Haldun Dursunoğlu, Sevde Kılıç, Meryem Bilgin, Esra Elönü, Abidin Özkan, Didem Özpir, Halit Öztürk seslendirdi. Hasbelkader sitesi sona erdi.